Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, her çekişmeli işin ana kaynağı olan biriktirme tutkusu, insanın ilk yaratılışından beri en büyük sınav aracı olmuştur. Bu gerçeği fazlaca bir araştırma gerek kalmadan çevremize tarafsız bir gözle baktığımızda görebiliriz. Birbirlerini çok sevdiklerine tanık olduğumuz insanların aralarının mal yüzünden nasıl bozulduğunu, birbirlerini öldürecek duruma düştüklerini çoğumuzun yaşadığı malumdur. Kısacık sınav süremiz dolduğunda da uğrunda kalplerini kırdığımız yakınlarımızın, eş ve çocuklarımızın da geride bıraktığımız değersiz menfaatler yüzünden aynı kısır döngü içinde birbirlerine düşmeye devam ettiklerine tanık oluyoruz. Rabbimiz dünya nimetlerini tüm insanlara yetecek miktarda yarattığı halde sadece kendileri, eş ve çocuklarının müreffeh bir hayat sürmelerini sağlayabilmek için insanoğlu kan dökmekten, hırsızlık yapmaktan vazgeçmiyor. Aynı şekilde toplumlar da başka toplumların ellerindeki her türlü ekonomik kaynaklarını sömürmekte, o toplumun insanlarını köleleştirmektedir. Program konumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu hafta insanoğlunun çok önemli bir hastalığı olan biriktirme tutkusunu ifade eden Tekasür suresinin açılımını yapmasını istirham edeceğiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Bu hafta Kur'an'ın iniş sırasına göre açılımdan yapılırken en son Tekasür suresine gelmiştik efendim. Oradan başlayalım isterseniz. Buyurun efendim. Şimdi Tekasür suresi iniş sırasında 16. sırada yer alıyor. Tekasür suresini iyi anlayabilmek için bundan evvelki 14. sure olan Adiyat suresini hatırlamamız yerinde olacak. Evet. Adiyat'ı anlamadan, öğrenmeden Tekasür suresini öğrenmeye, anlamaya çalışacak olursak eksik kalırız. Şimdi Adiyat suresinde Cenab-ı Hak belirli insan tavırlarını referans vermek suretiyle insanın kesinlikle nankör olduğunu anlatmıştı. O surenin bir mealini vererek onun üzerinden buraya girelim. Buyurun. Çünkü burada bunun üzerine kuruldu bu sure. Şöyle arz edeyim, işte Kur'an'ın inişe göre anlaşılması lazım geldiği var ya, evet. Buralarda da çok çok iyi tespit edilir, iyi kendini gösterir. Şöyle bir şey vardır ki, hani bir merdiven çıkan insanları düşünün, ikinci basamağa basmadan üçe basacak olursa, çıkacak olursa, evet. Tökezler. Doğru. Aynen böyle. İniş sırasında göre Kur'an'ı anlama işte buradan. Bak şimdi Kur'an'ın mesela şöyle bir şey arz edeyim. Bugünkü resmi mushafın düzeni içerisinde herkes bağımsız olarak tutar da Tekasür suresini anlamaya çalışırsa %80 değil, %99,99 yanlışanlar anlayamaz. 102. sırada çünkü. Ha, değil mi? Şimdi 102. Ya. Ama ondan şimdi resmi sırada mesela önüyle arkasıyla alakası olmayan bir bağlamda duruyor. Tabii. Halbuki Cenab-ı Hak burada bundan evvel tekasür Adiyat suresini indirmiş. İnsanla belirli bir mesaj vermişti. Şimdi mesaj şuydu. Soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar derken, orada tozu dumana katanlar, sonra bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar, kanıttır ki kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür. Kendisi de buna kesinlikle tanıktır. Şüphesiz o mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. Evet. Bu inansız insanın karakterini veyahut da genel insanın mal tutkusunu, mal mülk biriktireceğim diye her tarafı yaktığını, yıktığını, talan ettiğini, yani doğal değerleri, her şeyi perişan ettiğini bu ayette anlattı. Ve bunu niye yapıyor ki? Bu gelip bize hesabını verecek bunun, bunu bilmiyor mu, bunu düşünmeyeyim mi diye de bir uyarı da yapmıştı. Değil mi? Şimdi evet, bu devam ediyor. Ama şunu da arz edeyim. Arada bir parantez açtı Cenab-ı Hak bu defa elçisine özel olarak Kevser suresini onu motive etmek için bildirmişti. Şimdi genel uyarı mahiyetinde ise konu devam ediyor. Şimdi bir merdiven daha yukarı çıkıyoruz. Tamam. Adiyat suresinden bir merdiven, bir basamak daha yukarı çıkıyoruz. Bakalım bu basamakta bize Rabbimizin mesajları ne? İnsanlığa mesajı ne? Çoğaltma yarışı mezarlara girinceye kadar sizi eğlendirip oyaladı. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Yine kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Eğer ki kesin bilgi ile bilirseniz, çılgınca yanan ateşi kesinlikle görürsünüz. Bir süre sonra onu gözle görürcesine gerçek olarak kesinlikle göreceksiniz. Sonra o gün siz nimetten kesinlikle sorulacaksınız. Evet, burada bu ifadeler, bak uyarılara bak, kesinlikle yani sizin mantığınızdaki, sizin düşünüzdeki gibi değil. Yani mal, mülk edineyim, ileride o düşüncelerin ne olduğunu da daha veriyor da. Evet. Şimdi daha bu mal seviyor ediyor da düşüncesine. Daha o biraz sonra gelecek ama o daha zamirlerinde yani işlerinde gizli tutukları bir düşünce var. Evet. O düşünce ne? Hümeze suresinde gelecek, o malı biriktirir, sayar, üst üste koyar. Bu ayetin, bu surenin tefsiri gelecek daha orada. Daha iyi basamak, daha yükselttiğimiz zaman bunu anlayacağız. Yahsebu enne malehu ahledehu. Evet. Hesap eder, zanneder ki malı kendisini dünyada ebedi bırakacak. 1000 yıl yaşayacak sanki. Misal, ona faydası olacakmış gibi. Bunu yapar. Düşüncesi bu. Yani mal birikiminin, tekasürün kendisine böyle bir faydasının olacağını zannediyor ama Allah'ın reddettiği işte bu. Bakın bu düşünceleriniz hep yanlış. Yanlış. Hayır, hayır. Kesinlikle düşündüğünüz gibi değil. Kesinlikle düşündüğünüz gibi değil. Kesinlikle düşündüğünüz gibi değil. 3 defa söylenmiş. Tamam. Bu uyarılar. Şimdi bu uyarıdan sonra ayetteki bazı özel konuları açacağız. Tamam. Mealini vermiştik. Çoğaltma yarışı dediğimiz sözcüğün orijinali tekasür. Tekasür. Ha, tekasür sözcüğü kesret. Hani Türkçe'de bile kullandığımız bir sözcüktür. Kesret, çokluk, çokluk anlamında kullanılır. Bunun işteşlik kalıbı, tefaül babından karşılıklı işteş olarak çoğaltma dediğimiz zaman Benim bir kalemim varsa sen de diyorsun ki benim iki kalemim olur. Senin iki olunca benim üç olsun, dört olsun, beş olsun diye karşılıklı olarak işteş halinde bir yarış. Yarış, evet. Yani bir yarış. Malda, mülkte, evlatta, makamda, tamam mı? Böyle şey, evet. Bu yarış. Şimdi bu yarış, malda, mülkte sizin böyle yarışa çıkmanız, çoğaltmaya gitmeniz var ya, çoğaltma yarışınız var ya, bu işte başta hani ne diyeyim, imansız, inançsız, belki de Allah'ın varlığına hani inanıp, birliğine inanıp şey yap da, ama hayatta güvenmeye, Allah'a güvenmeye, güvenmemek tarzındaki bir yarış. Tabii. Şimdi burada bazı şeyleri açacağız, yani şimdi ne ölçüdeki yarış, ne kadar bir insanın malı olmalı, olmamalı falan hani noktalarında. Bu işte, bu bana yetmez, dahası olsun, dahası olsun, dahası olsun, dahası olsun. Ha, böyle bir yarış. Şimdi, elha diyor Cenab-ı Hak. Elha. Sizi oyaladı diyor, biliyor musun burada? Oyaladı. Oyaladı. Ama elha, elha oyalamak ama eğlence olarak, eğlendirerek oyalama. Şimdi bak Cenab-ı Hakk'ın burada kullandığı ifade sizi meşgul etti değil. Bakın. Oyalama. Bir meşguliyet diye bir ifade var biliyorsun. Tabii. Ha, şuul, tabii. Vaktimizi hani doldurmak, zamanımızı öldürmek falan filan. Sizin zamanınızı öldürdü, sizi meşgul etti de. Burada elhanın içerisinde şey de var. Eğlenme. Eğlenerek oyalama. Eğlenerek. Evet. Yani şimdi şöyle arz edeyim. Adam mal, mülk böyle hani çoğaltma yarışı yaparken aynı zamanda bundan zevk alıyor. Zevk alıyor. Tamam. Zevk alıyor. Evet. Şimdi bir adam aslında şöyle düşüneyim, arz edeyim ben size. Bir insan aslında para kazanırken, mal mülk edinirken zevk almaz. Normal şartlarda, normal psikolojik ortamda eziyet çeker. Yük taşır. Emek verir. Yoruluyor. Yorulur. Yorgunluk şey yapar. Ama burada Cenab-ı Hak diyor ki size elha hakum diyor. Sizi zevklendirerek, eğlendirerek oyalıyor diyor. Burada bir psikolojik yanlışlığı da burada Cenab-ı Hak şey yapıyor. Bundan adam zevk alıyor. Evet. Şimdi bu neye benziyor şimdi şöyle? Mesela sizin ehliyetiniz var. Evet. Araç kullanıyorsunuz. Evet. Aracı kullanırken ihtiyacınız olarak şoförlüğünü yapıp aracı araç olarak mı kullanıyorsunuz? Eğlence olarak mı kullanıyorsunuz? Ben ihtiyaç olduğu için kullanıyorum da fakat zevk olarak da düşünülebilir. Yani zevkine bir gezmek. Ha, zevkine, değil bak, mi? Tabii. Bak şimdi zevki gittiği yerdeki alacağı zevk değil kardeşim. Ha. Normal direksiyona geçtiği zaman bir adam arabadan zevk alıyorsa hız üstüne hız, hız üstüne şehir magandası olur. Ha. Kaza yapar, kaza yaptırır, milletin belasını sürer. Trafiği ne yapar? Allak bullak eder. Canavar olur. Zevkten eder. Trafik canavarı olur. O zevkten kasıt bu. Bu zevkten kasıt bu işte. Ha, tamam. Bak oyaladı. O da araba kullanıyor ama zevk için kullanıyor. Zevk için de dediğim gibi kırlangıç gibi orasıydı, burasıydı, sağlamaydı, sollamaydı falan filan derken bir trafik canavarı olur çıkar yani. Evet. Aynen böyle şimdi. Doğru. Buradaki zevkle oyalanma. İnançsız insan. Öyle diyeyim, inansız insanlar malı mülkü edinirken evet. Ne yaparmış? Evet. Eğlenerek çoğaltırlarmış. Zevk alırlar. Bu ne zamana kadar olurmuş? Bakın. Mezar. Hatta zürtümül mekabir diyor. Kabirleri ziyaret edinceye kadar. Evet. Şimdi burada Cenab-ı Hak bir de incelik şey yapıncaya kadar. Hmm. Şimdi bu sözcüğün orijinali var ya, tam anlamı meallendirecek olsak bunun anlamı ne biliyor musun? Siz geberinceye kadar o demek. O anlama geliyor. Tabii. Geberinceye kadar demek. Hı. Ama Cenab-ı Hak incelikle, sanatsal ifadelerle mezarları evet. ziyaret edinceye kadar diyor. Ne bazı kadar incelik. Bazı meallerde şöyle deniyor, affedersiniz. Hani mezarlarının çokluğuyla da övünüyorlarmış gibisine bir ifade de mi? Bir yerde okumuştum herhalde. Evet. Sabrederseniz. O da var mı? Şimdi onu da şey yapalım. Şimdi bunun ayetlerin iniş sebebiyle ilgili şöyle şeyler anlatılır. Evet. Bu mecrasından çıkarmaktır. Bunu biraz sonra da Ayrı göreceğiz. Şey. Onu tamam. Anlatacağım. İşte iki kabile övünecek şeyi bulamamışlar. Hani iflas etmiş tüccar gibi geçmişteki işleriyle hani övünürmüş falan filan diye de işte senin sülalen daha çok, benim sülalem daha çok, tamam mı? İşte olmadı. Gelin bir sayalım bakalım. Bunlara da isim konur falan sülaleyle filan sülale. Sayın bakalım, sizin nüfus çıktı 500. Hadi bakalım. Bizimki de çıktı 500. Gidelim bakalım bir de mezardakileri. Yetmiyor. Bir de mezardakileri sayalım. Bizim sülaleden işte ölen de olmuş 100 tane, ötekininki olmuş 101 tane. Ha bizimki daha çok falan filan. Bunlar buradaki çokluk değil bak kardeşim. Buradaki şey çokluk değil. Çoğaltma yarışı. Çoğaltma yarışı. Tekasür. Yani insan sayısı malı, değil. Malı, mülk, evlat böyle habire çoğaltma yarışı. Tamam, tamam mı? Güzel. Bu açıdan ve güzel. Ve oyalama. Evet. Zevkle. Tamam mı? Zevklenerek, eğlenerek işe yaptım. Nereye kadar? Mezarları ziyaret ediyorum. Bu ölümden, ölünce. Mezara girmekten kinaye. Tamam. Aslında bunun orijinali dedim ki geberinceye kadar bu durumdasınız. Tabii. Tamam. Argo tabirle. Şimdi işin orijinal tarafı bu. Doğru. Şimdi burada Cenab-ı Hak bu ifadeyle kabirleri ziyaretten şey yaptı. Ama bak burada kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Bu işten zevk alıyorsunuz. Malın, mülkün, birikimin, tekasürün kendinize yarar sağlayacağına inanıyorsunuz, kabul ediyorsunuz ama yanlış bu. Evet. İkaz. Yakında bileceksiniz. Bak. Yine kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil, yakında bileceksiniz. Bunu siz böyle götürürseniz çok uzun sürmeyecek. Çok yakın. Çok yakın bir zamanda yanlışınızı kendinize anlayacaksınız. Malınız, mülkünüz size hiç fayda vermeyecek. Sizi dünyada da ebedi koymayacak. Evet. Şimdi çok güzel ikaz. Bak şey yapayım. Şimdi bak burada bir başka şeye daha dikkat çekecek. Ondan sonra genel açıklamalara geçeyim. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Bak yine kella var. Gene. Eğer ki kesin bilgi ile bilirseniz. Kesin bilgi. Çılgınca yanan ateşi kesinlikle görürsünüz. Evet. Burada ifade edeceğimiz şey bak kesin bilgi ile bilirseniz. Buna biz Arapça genellikle ilmel yakin tabir ediyoruz. Bir de orada leteravunel cahim diye cahim kelimesi. Sözcüğü var. Cahim. Şimdi burada kesin bilgi ile bilirsenizin anlamı ne? Bütün insanlığa bunu şey yapıyor ya. Tabii. Şimdi bunu tutup da kendi kendinize belki şey yapmıyorsunuz ama araştırmalar yapın. İlim heyetleri oluşturun. Evet. İlmi araştırmalar yapın. Dünyada, bak dünyada tekasürün, mal mülk biriktirip bu şekilde bunun yarışmanın, seninki çoğalacak, benimki çoğalacak, benimki daha çok olacak, o yetmedi daha da çoğaltacağım gibi bu yarışmalarla neye mal olduğunu dünya çapında bir bilimsel araştırma yapın, yaptırın. Doğru. Neyi göreceksiniz biliyor musun? Cahim'i göreceksiniz. O zaman cahim. Cahim işte çılgınca yananım cehennem tamam mı? Cehennemi görürsünüz. Yani bu tavrınızın dünyayı cehenneme götürdüğünü ilmen tespit edersiniz. Evet. Tekasür. Kesin bilgiden kasıt tamam. Bu. Evet. Evet. İlmen böyle bilimsel bir araştırmaya tabi tutup evrensel, tarafsız, tamam mı? Objektif bilim adamlarının dünyada tekasürün durmadan mal mülk biriktirme noktalarının insanlığı nereye götürdüğüne bir bakın. Nereye götürüyor? Cahim. Cahime götürüyor. Cehenneme götürüyor. Tamam mı? Yani siz dünyayı cehenneme götürdüğünüzü ilmen makalelerle bilimsel olarak tespit edersiniz. Göreceksiniz o zaman. Değil mi? Ha, görürsün. Evet. Bak şimdi daha şey yok. Ama dünyaya baktığınız zaman bunu görürsünüz. Şimdi dünyada belirli egemen güçler. Hani Orta Doğu'nun petrolü varmış. Evet. Bilmem hangi devletin altını varmış, ötekinin bakırı varmış, gümüşü varmış, elması varmış. Evet. Öyle mi? Ekonomik zenginlikleri var. Bu zenginlikler var. Adiyatı hatırlayın şimdi. Evet, aynen. Oradaki nankör insan, ya kardeşim Allah diyor ki ben sana yetecek kadar rızık yarattım diyor. Var evet. diyor, bulunduğun yerde var diyor. Ama çokluğundan, çokluk yarışından dolayı daha zengin olacağım, daha varlıklı olacağım diye petrol ülkelerini bin bir türlü bomba çeşidiyle yok ediyor, cehenneme çeviriyor mu? Aynı cehennem işte. Elmas madenlerinin olduğu, altın madenlerinin olduğu yerleri, ülkeleri cehenneme götürüyor mu? Aynen. Evet. Ha, götürüyor. Evet. İşte ayetteki bize verilen mesaj bu. Bu. Size dediğim gibi çoğaltma yarışı, benim daha iyi olsun, daha çok olayım diye yaptığınız şeyler var ya, sizi cehenneme götürür, cehennemi dünyada yaşatır diyor. Şimdi bu bir. Sadece bu böyle büyük mü düşünmelerim? Bu makro şeyler, ülkeler arası. Evet. Evden başlayalım, bir haneden. Evet. Evden normal sıradan bir koltuk var. Tabii. Falanın koltuğundan benim koltuğum daha iyi olsun diyor ev hanımı. Tabii. Mutfak benimki falanınkinden daha güzel olsun der evin hanımı. Evet. Benim elbisem ötekinden daha çok olsun. Veyahut da benim arabam falan komşunun arabasından daha model, daha kaliteli olsun der. Ve bu nereye götürür? Harçlanmaya, borçlanmaya, kredi kartına. Sonu nereye gider? Cahim. Ha. Normal sıradan, şimdi Anadolu'dan gelmiş basma fistanlı bir bayan düşünün. Şehirde yaşarken, şehirde kürklüsünü gördü. Tabii ben de ya. Kürk isterim. Ben de isterim diye başladı. Böyle harç, borç, sonu husran. Evet. Aile hayatını hepsini bitirir. Ne yaptı? Cehenneme çevirdi gitti. Evet, evet. İşte Cenab-ı Hak, bakın burada çoğaltma yarışı, benimki daha çok iyi olsun, benimki ötekinden daha çok olsun. Ama burada derken birisi çoğalttığı zaman onun şeyi de var. Mahallenize bir bakın, yani karşıdaki de artırıyor. O da artırıyor. Orada bu müzayede, yani bu açık artırma, yani toplumda gayri resmi müzayede bu. Evet. Herkes yani beni biraz daha piramitten yukarı doğru çıkacağım, evet, çıkacağım derken yok. Alttakini evet. eze meze, tamam mı, sömüre, yaka evet. yıka, dünyayı cehenneme çevirerek piramidin tepesine doğru çıkıp gidiyor. Ama evet. sonunda da kendisi de neticede pat aşağı gidiyor. O ayrı bir şey. Evet. Şimdi işte Cenab-ı Hakk'ın bize uyarısı bu. Uyarısı derken bak burada Rabbimizin bir başka tecelli, yani bir başka açı getirdi bize. Bunu Cenab-ı Hak dedi ki ben siz dünyayı cehenneme çeviriyorsunuz. Hı. Dikkat edin. Öyle bir uyarıdan daha öte çok daha farklı bir uyarı. De bunu araştırın, bilimsel olarak verileri evet. toparlayın. Bilimsel olarak bunu tespit edeceksiniz diyor. Evet. Yani yeryüzünde tekasür yaparak yaşayan, yok olmuş milletlerden, şuradan, buradan payidar olmuş kimse yok. Var hepsi mı? Dünyayı cehenneme çevirmiş. Evet. Ve bugün de aynı. Her aynı. Zaman işi. Yani iktidar hırsıyla, zengin olma hırsıyla, yani kapitalist sistemde hani büyük balık küçük balığı yutma şey yaparken, büyük balık hani küçüğünü yutarken küçük balık ve çevresini cehennemi oluyor değil mi? Öyle onun oluyor, yok oluşu tabii. oluyor. Onlar yok oluyor, cehennem onlar oluyor onlar için. Yok oluşu oluyor. Evet. Şimdi burada işte Cenab-ı Hakk'ın mutlak surette bize uyarısı, evet. insanlara uyarısı, böyle talancılık, haksız kazançta çoğaltma şeyleri dünyayı cehenneme çevirir. Evet. Ama hesabını da soracağım. Şimdi burada bir başka noktayı ben ele alalım. Hep tekasür. Çoğaltma yarışı dedik de, evet. Yanlış anlaşılmasın. Yani çok para kazanılmasın, anlam mal bir, öyle bir şey anlaşılmasın tabii yani. O zaman hiç çalışmıyorum gibi bir anlam çıkar. Ben onu da burada şey yapıyorum. Şimdi burada yani çoğaltma yarışı, çokluktan sahip olma noktası var ya, herkesten önce burada Kur'an'ı başka bir ifadeye dikkat çekeceğim. Bak herkes de çok kazanmalı. Ama yarışsız, tekasür mantığı olmadan. Tekasür. Hangi mantık evet. olmalı? Bak şimdi. Hangi mantık olmalı burada? Kıst. Hayır, hayır, hayır. Şimdi burada Süleyman Peygamber'e şöyle bir göz atacağız. Tamam. Bak, Süleyman Peygamber'e bir göz atacağız. Tamam mı? Süleyman Peygamber, bakın şimdi Sad suresinde 34-35. Ayetlerin içerisinde şöyle bir ifade eder. Ey Rabbim, beni koru, bana maddi ve manevi pislik bulaştırma ve bana benden sonra hiç kimseye yaraşmayan bir mülk hibe et, bağışla. Evet. Şüphesiz sen bol bol hibe edensin, bağışlayansın. Bak şimdi. Evet. İşarete bak. Süleyman Peygamber ne diyor? Benden sonra kimseye nasip olmayacak bir kadar mal. Bana mal mülk ver diyor. Mülk ver i̇stiyor, diyor. Yani. Bunu şey istiyor. Diyor. Mal istiyor. Bunu peygamber istiyor. Cenab-ı Hak da bunu sitayişle, övgüyle bize bildiriyor. Evet. Saat suresine bildiriyor. Bunu bildiriyor. Bakın şimdi mal mülk. O kadar çok mal. Şimdi Süleyman peygamber istemiş. Biz de isteyelim biliyor musunuz? Evet. Biz de çok çalışalım. Biz de kazanalım. Biz de çok kazanalım. Güzel. Ama yine Süleyman peygamberin ağzıyla bir nakil dinleyelim şimdi. Şimdi 32. ayet yine Sad suresi. Ben mal, servet, çıkar, sevgisini Rabbimin anılmasından dolayı sevdim. Ölçüsü. Ben bu kadar mal, bu kadar mülk kimseye nasip olmayacak ölçüde mal, mülk, servet şey yapıyorum ama bunu Allah yolunda, Allah için harcamak için ölçüsü istiyorum. Ölçüsü burada değil ölçü mi? Bu. Güzel. Tamam mı? Bak mal, mülk. Evet. Şimdi Müslümanlar da bunu Süleyman peygamber o gün için istemiş. Evet. Allah'tan vermişti hani bunun saltanatıyla dillere desen hala gider ama o tekasürle değil. Tamam. Tamam mı? Meşru yollarla bunları edinmiş ve bu kadar mallı, mülkü, bu kadar serveti ne amaçla kullanmış? İlahi kelimetullah için. Evet. Allah yolunda hizmet için, Allah'ın hükümlerinin dünyaya yayılması için kullanmış. Için. İşte güzel. Müslüman biz de isteyelim. Biz de sahip olalım. Güçlü olalım. Meşru yollardan Allah yolunda harcamak için bunları şey yapalım. Evet. Bunları evet. edinelim, biz de kazanalım. Doğru. Efendim burada bir kısa ara verelim isterseniz. Evet. Ondan sonra yine ederiz. Devam edelim. Bu konularda hepsini açacağız inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Tekasür Suresinin açılımını yapmaya başlamıştı. En son verdiği misal ne kadar güzel. Süleyman Peygamber'in duasını örnek olarak göstermişti Sad Suresindeki. Buradaki mal, mülk biriktirme veyahut da kazanma hırsının bir hırs olarak değil de Allah sevgisi için güçlü, kuvvetli ve İslam'a kelime-i tevhidin yayılması için olması gerektiği konusunu açıkladı. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Buradan devam edelim efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum değerli izleyicilerimize. İslam'ın istemediği evet. mal mülk olayında tekasür eğlence olarak bunun yapılması ve bunun yapılmışının da tedavüle sokulmayıp kenz olarak evet. tutulması. Kenz. Bakın bunu da ifade edeyim. Kenz. Kenz, hani ne diyeceğiz? Altının, gümüşün mesela yastık altında tutulması. Stok. Toprakta hani küpleri eski tabirle. Kenzin anlamı zaten hazine vali böyle bir yerde, hani güvenli bir yerde toprak altında küplerde, küpeciklerde, işte testilerde falan filan. Ha bu çok şey yapılır. Evet. Duyulur işte falan, işte falan yerde şu kadar bir küp altın bulmuş, şu kadar testi altın bulmuş falan filan gibi şeyler var ya. Şimdi evet, evet. Müslümanlık da mesela işte şimdi hani yeri geliyor, hani altın yüzük, altın bilezik falan filan, hani böyle işte kapkacak kullanımının yasaklanmasının sebebi kenz oluşu, onun tedavülde olması gereken değerlerin tedavülde olmayışı, piyasada olmayışı. Evet. O nedenle hani Süleyman Peygamber'in şeyine gelecek olursak, şimdi yine burada bir insanın trilyonları olsa, evet, bununla fabrikalar kursa, burada bunlarla işçi çalıştırsa, üretim yapsa, bu adam ne tekasür yapmıştır, evet, ne de kenz yapmıştır. Tabii, istihdamda kullanılıyor. Ha, istihdamda. Tabii. Şimdi onun için, şimdi istihdama gitmeyen kenzler köle üretimine geçer. Hı, evet. Bu defa orada da var bir üretim ama köle toplumda üretimi. Köle üretir. Tamam mı? Köle üretir. O nedenle Müslümanların mutlak surette çok kazanmaları, kazandıklarını dediğim gibi hep üretime, iş imkanına, herkesin yani kim işsiz kalmamalı. Hani daha önceki surelerde it'amül miskin diyordu Cenab-ı Hak, değil mi? Hareketsiz. İt'amül miskin, hareketsiz kalmış, işsiz kalmış adamların ekmek kazanmalarına vesile olacak ortamların yaratılması, fabrikaların kurulması, işletmelerin açılması. Olay bu, evet. Tamam. İşte bunlar tekasüre girmez. Ne kadar evet, çok olursa olsun. Ha, ne kadar şey olursa olsun. Bunlar tekasüre girmez. Tamam. Şimdi aslında, şimdi bir başka noktaya daha değineceğim ama hani bu çılgınca yatan ateş dediğimiz şey vardı ya demin. Cahim. Evet. Cahim. Onunla ilgili bir açıklama yapmak zorundayız. Buyurun. Şimdi neden onu açıklama yapmak zorundayız biliyor musun? Şimdi genellikle hani bu sure kendi mecrasından, normal diziminde inişteki şeyinden başka yere götürüldü ya. Tabii. Ve onun önündekiyle arkasıyla bir bağıntısı da yok ya. Yok. Öyleyse burada cahim sözcüğünü genellikle ne yaparlar? Cehennem derler. Cehennem derler. Yani bu eğlenenler, mal mülk biriktirecek şey yapanların ahirette sonu, cehenneme gideceğini, orada varacaklarmış da karşıdan mahşerden cehennemi bir göreceklermiş. Öyle. Öyle. Uzattık sıra gören anlaşılıyor. Şu anda yüzde kaç veremeyeceğim ama %99 yani bu tefsir ve meal denen şeylerde evet, yine öyle gösterilir. Maalesef. Tamam. Maalesef. Halbuki bu cehennem, bu cahim dünyadaki bir cahimdir. Dünyaya ait bir cahimdir. Tamam mı? Yani ahiretteki cehennem değil bu. Evet. Dünyanın cehenneme çevrilmesidir. Şimdi bunu şey yaparken tabii çok itiraz ya hep duyuyoruz ya zaten şimdi evet, yıllardır ya bunun şeyleri hep herkes bilmiyordu da hani sizin bir Hakkı Yılmaz mı bunları çok hani şey yapıyor falan gibicesine evet, şey yapıyoruz ya bunları duyduk şey yaptık. Şimdi burada değerli izleyicilerimize ve tüm Müslüman kardeşlerimize bir adres vereceğim. Bu adres Saffat suresinin 97. ayetidir. Evet. Evet. Orada Saffat suresinin 97. ayetinde İbrahim peygamberle toplumunun münakaşası, kavgası söz konusu edilir. Evet. O kavgada şey yaparken İbrahim peygamberi bakın şimdi onlar şunun için bir duvar yapın. Evet. Yani ambargo uygulayın da bunu cahimin çılgıncayanın ateşin aşırı sıkıntının içine atın dediler. Yani Evet. İbrahim'i cahimin içine atın dediler. Yani cahim, o zaman cehennem olsa ha. Olmaz değil mi? Cahim diyorlar yani burada da. İbrahim'i yani müşrikler cehennem İbrahim atan. Peygamberi mi yani cehenneme mi onları götürüp ahirette kendileri mi atacaklar? Oysa. Kendileri atacak. Evet. Sonra İbrahim peygamberi işte tuttular hani şeyde Urfa yöresinde mancılıkta dev bir evet. Ateş yaktılar da içine attılar da bilmem şurada. Allah oldu. O ateşi hani şeye çevirdi de falan Gülistan'da şey yaptı da falan. Yani şimdi şeyler arkasında bunlar uydurup olmuş. Gelecek yani. Tamam mı? Evet. Olay mecrasından çıktığı zaman tabii. Buna bir anlam kazandırabilmek için işte uydur babam uydur. Maalesef. Uydur babam uydur. Bak maalesef. Orada İbrahim peygamberin toplumu İbrahim peygamber tevhid öğretince işlerine gelmedi. Yani sadece Allah'a kul olun dediği zaman kölelere efendilik etmekten vazgeçeceksiniz anlamındaydı. Tabii, tabii. Köleliği ortadan kaldıracağız kaldırmak. Demekti bunlar. Tamam mı? O zaman bu bizim düzenimizi bozdu. Bu düzenimizi, bunu ne yapalım? Bunu sıkıntıya sokalım anlamında. Hı. Yani dünya cehennemine bir sokalım bunu. Cahimin içine, yanan ateşin içerisine sokalım. Evet, evet. Dediler. Orada da aynı sözcük, cahim sözcüğü kullanılmış tabii. Aynen Kur'an aynısı. Bizatihi Allah'ın ifadesiyle yani cahimin de olmadığı orada çılgınca yanan ateş. Evet. Şimdi bu aşırı sıkıntı. Heh. İbrahim peygamberi orada hani dışladılar. Malını mülkünü elinden aldılar. Yani çok zengin olmasına rağmen malsız mülksüz bıraktıkları zaman İbrahim peygamber ne yaptı orada? Burada mı girer? Hiç bile yani. İnni zahibun ila Rabbi dedi. Ben girmiyor. Allah'ıma gidiyorum. Hepsi sizin olsun arkadaşlar. Yani mal mülk ne ki dedi yani tamam mı? Ben Allah'a gidiyorum dedi. Düşmedi. Tamam. Ve ondan sonra da Cenab-ı Hak ya nur naru kuni berden ve selamı. Ey ateş selamı soğuk ol dedi. Gitti. İbrahim peygamber eskisinden 1000 kat daha iyi konuma geldi. Onların ne cehennemini yaşadı ne şu bunlardan hiçbirisinin sıkıntı görmedi. Sıkıntı görmedi. Ha burada şunu da ifade edeyim. Yani burada yani belirli mallı, mülkü vesairesi falan olup da kaybeden adamlar üzülmesin yani. Ha. Onlar Allah'a teslimiyet gösterdikleri zaman tabii. Allah bunlardan 1000 kat daha iyisini de verir. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Bak burada yine Sad suresinde İbrahim peygamberin olayı, Süleyman peygamberin olayı anlatıldıktan sonra bir de Eyüp peygamber olayı var. Evet. O da orada şey yapılır. Eyüp peygamber de varını yoğunu, yani orada o da bir şeytan ifadesiyle kullanır. Allah'ım işte şeytan bana zarar dokundurdu falan şeyiyle yapar. O da perişan olmuş ama Cenab-ı Hak daha sonra eski sahip olduklarının daha kat fazla. Kat daha fazlasını hep vermiştir. Evet. Evet. Yani şimdi burada da aynı Müslümanlar bu örnekleri dikkate alarak mal mülk zayiatını şuyu buyu hani dikkat şey almasınlar. Kayıp bu arada yani. Kimse yanlış anlaşılmasın. İbrahim Eyüp peygamber hani olayı şeytana yükledi dedi ki şeytan bana zarar verdi dediği zaman. Yani bildiğimiz yani bu mitolojik şeytan değil o yani. Yani folklordaki tabii, şeytan tabii. Değil. Ya kendisi bir yanlış iş yaparak işini kaybetti. Olabilir. Yahut da kötü bir ortağı vardı. Tamam evet. Ona kazık attı. Ha, kazık atar. Ortağı. Tamam. Onun malını mülkünü elinden almış şey yapmış. Ama o ondan sonra. Ha, değil yani insan şeytan dediğimiz şeytan. Bunlar yani. Tabii tabii. Yani folklorik anlamdaki şeytan şey değil. Değil. Öyleyse burada Müslümanları şuraya davet edeceğiz şimdi. Mal mülk şeyinde Cenab-ı Hak müsabakaya davet ediyor. Müsabık olma. Yani Allah yolunda hizmette ben daha önce varım. Hı. Senden daha çok yapacağım gibi bir şeye müsabık diyoruz. Müsabıklar biliyorsunuz Vakıa suresinde sağın yaranı dediğimizin de üst tabakası. Cennette sabık en olur. Yüksek makama sahip olacak insanlar. Evet, Müslümanlar evet. İşte müsabık olabilmesi için, sabikundan olabilmeleri için çok kazanmaları Allah yolunda da çok harcamaları gerekir. Doğru. Tabii ki. Şimdi bunun ötesinde şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bir de yani mal, mülk dediğim şey yeri geliyor. Dünyada var ya aslında azaptır da. Bir de o var. İnançsız insanların da tabii, şeyinde doğru. Yani mal, mülk azaptır da aynı zamanda. Evet. Yani bu çoğaltma yarışı yapanlar var ya bir taraftan eğlenirler ama nasıl eğlenirler? Korku. Hiçbir hayli sınıfla şey yaparlar. Kazanacağız derken ayrı. Koruyacağız derken ayrı. Çok haksızlık yaptıkları zaman, düşman kazandıkları kazanıyor. Zaman var ya Onunla da bir ayrı. Evet. Bak şimdi çok kazanıp, meşru kazanıp, çok harcayan, Allah yolunda harcayanlar dost kazanırken, ama böyle dediğim gibi sömürüye, talanla, haksız kazançla şey yapanlar da sürekli düşman kazanırlar. Düşman kazanıyor. Yataklarında bile doğru dürüst yatamazlar. Hayakalandım, hayakalanacağım, Aynı hırsız ya. Aynısı. Aynı, o da hırsız yani. Ha bugün toplumun gelecek, yarın gelecek. Bir de bunun şeyiyle, bunları da inşallah ileride bu malın, mülkün hani şeyliğini, azaplığı değişik ayetlerde yani şeyde uzun uzun göreceğiz. Başka surelerde değil mi? Başka surelerde. İnşallah. Onları yani şeyde özellikle Tevbe suresinde bu ayetlerde göreceğiz. Evet. Burada tekrar belirtmemiz gereken şu nokta var. Ben onu da şey yapayım. Normal olarak yani bazı yanlış anlamalara engel olmak için bazı bilgileri daha vereceğiz. Buyurun. Ali İmran suresinin 14 ve 17. ayeti evet. Mal mülkle ilgilidir. Evet öyle. Bunu biliyorsunuz. Ben şöyle de arz edeyim. Allah'ın topluma mesajı karşı cinslere yani kadının erkeğe, erkeğin kadına ve çora çocuğa kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, bak şimdi salma güzel atlar dediğin zaman bugünkü hani modern binek araçları var ya onlara karşı, etinden sütünden yararlanan hayvanlara, ekinlere duyulan tutkulu aşırı istek, tutkulu. İnsanlara süslü çekici kılındı. Bunlar basit dünya hayatının kazanımıdır ve Allah varılacak güzel yer kendi katında olandır. De ki, size bundan daha hayırlı olanı bildireyim mi? Allah'ın koruması altına girmiş. Rabbimiz şüphesiz biz inandık. Artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru diyen, sabreden, direnç gösteren, doğru olan, sürekli saygıda duran, Allah yolunda harcamada bulunan ve seherlerde bağışlanma dileyen kişiler için Rablerinin katında İçinde temelli kalacakları altından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve Allah'tan hoşnutluk vardır. Ve Allah kulları en iyi görendir. Evet. Evet. Şimdi bakın burada Cenab-ı Hak insanı yarattığı zaman mal ve evlat, zenginlik, şu bu tutkusunu bunun içerisine ben koydum diyor. Zaten var diyor. Bunun fıtratında. Bu var diyor. Ha. Ama insan işte şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yolda bu var ama diyor, bunu kötüde kullanmayacaksın. Bu senin daha fazla kazanmanı sağlayacak. Senin daha ileri gitmeni sağlayacak. Evet. Ama bunların nefsine bunu yığıp da hani tekasür yaparak, kenz yaparak başkalarının zararına kullanmayacaksın. Solucan gibi olma ama değil mi? Evet. Böyle boş bunları durdurmak yok tabii ki. Devamlı değerlendireceksin. Bu ateşin azabından koru gene burada şey mi oluyor acaba? Şimdi Ali hepsini şey yaparsın. Yani bunu ateşin azabı dediğin zaman bunun dünyadaki vereceği sıkıntılardan bizi koru. Evet. Ahirettekinden de koru. Genel İkisine olarak burada gider. Bu. Doğru. Şimdi bakın yine Kehf suresinde mal ve oğullar basit dünya hayatının süsüdür. Evet. Kalıcı düzeltmeye yönelik işler ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Ümit bağlama yönünden de daha hayırlıdır. Evet. Şimdi yine Enfal suresinde bak orada da bir ayetin ortasından vereceğim. Şüphesiz mallarınızın ve evlatlarınızın kesinlikle imtihan aracı, yani sizi dinden çıkaracak birer varlık olduğunu ve kesinlikle de Allah katında çok büyük ecir olduğunu bilin. Bak bu ayette çok enteresan Enfal, şey var. Evet. Şimdi bunu daha önce bu tip bir şeye değindik. Evet. Şimdi insan hani bu tekasür yapan adamlar, kenz yapan adamlar niye yapar? Çoluk çocuğunun. Çoluk çocuğunu. Bak şimdi. Torunlarının. Peki o çocuk kendisi ne yapacak? Ya o ne yapacak? O kendisi ne yapacak? Kendi evini almak için, kendi arabasını almak için, kendi ev eşyasını almak için kendisi ne yapacak? Bu yani. O asalak olacak. Asalak bak oluyor. Topluma geleceğe de bir zararı var. Doğru, doğru. Onun için burada bak mallarınız ve evlatlarınız kesinlikle imtihan aracıdır. İmtihan aracı burada fitne demek. Ayetteki fitne ateşe atıp yakma demekti. Bunu daha önce çok açıkladım. Fitne konusunda bir makalemiz olmuştu. Yani evlatlarınız işte geleceği yani bu neden gelir? Evladı için neden adam mal şey yapar? Hani Allah'a gelecekte güvenmediği için. Yani güvenmiyor. Açıkça yani açıkçası şey yapar. Güvenmemek. Yine bakın Tevabün suresinde. Şüphesiz eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Ya. Bunun anlamı ne? Ya çok enteresan ayet, evet. Sizin bak, için sizi cehenneme götürecek edenleri olabilir onların. Tamam. Değil mi? Kesinlikle mallarınız ve çocuklarınız sizi ateşe atabileceği evet. imtihan aracıdır. Ayetin devamında 15'te. 15. Allah ise büyük ödül kendi katında olandır. Evet. Evet, evet. İşte bir şey, şöyle bir düşün ki ya, devlet kademesindeki bir adam yolsuzluk yapmış, usulsüzlük yapmış, zimmet yapmış. Niye yapmış bunu? Ya. Maaşı kendisine, yaşamına yetmediği için yetmez mi yapmış? Yetmez olur mu? Yeter. Yeter. Ona göre sen daha ama çorunu için, çocuğu ha, için, tamam mı? Ya. Daha iyi bir düğün yapacağım, daha iyi bir ev alıvereceğim, daha iyi bir araba alıvereceğim, evet. daha iyi konforlu bir şey, yaşam vereceğim diye ondan yapar. Maalesef. Ve böylece maalesef. De kendisine ateşe atar. Ateşe atar. Bak, hem dünyada hem cehennem ateşine bak, atar. Bak tekabül, hani tekasür nasıl oluşuyor. Hmm. Şimdi burada işte Müslümanların dikkat edeceği, bak burada iki tane ayet, hatta üç tane ayet vereceğim. Hmm. Bunları kulaklarına küpe yapsınlar. Hmm. Mal, mülk edinirken, servet edinirken bunlara dikkat edilsin. Birincisi, Tevbe 55. Tevbe 55. Öyleyse, onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Heh. Bu peygambere ve Müslümanlara yönelik bir şeydi. Evet. Kafirlerin mal çokluğu vesairesi falan sizi imrendirmesin. Ona göz dikmeyin. Ancak Allah bunlarla, hı. özellikle bu ayetteki onlar dediği var ya, onların malları ve evlatları kim biliyor musun? Müşrikler. Medine'deki Yahudi şeyler, münafıklar. Yahudileri. Münafıklar. Evet, tamam münafıkları. Münafıklar. Evet, evet. Onlar. Münafıklar. Bak, onun için bugün de diyelim ki hani kafirlerdeki aşırı servet şu bu falan filan sizi imrendirmesin. Ancak Allah bunlarla onları basit dünya yaşamında cezalandırmak, onlar kafir, Allah'ın ilahlarını reddeden birileriyken canlarını çıkarmak istiyor. O şekilde. Bunun da bir Allah'ın belası olduğunu da, malın mülkün Allah'ın belası olduğuna ki burada münafıkların o malın mülkün kendilerine bela olarak verildiğini bildirir Cenab-ı Hak. Evet. Yine bak Tevbe 85'te. Onların malları ve evlatları da seni imrendirmesin. Allah ancak onları bunlarla, onları dünyada bunlarla cezalandırmayı ve onlar kafir Allah'ın ilahlarını Rabbini mezzet eden biriyken canlarını güçle çıkarmasını istiyor. Evet, bak burada şekilde. Mal imanlı adamın, bakın şimdi imanlı adamın elinde yarar sağlarken kafirlere cezaya dönüşüyor. Tam tersine. Ha, evet. Cezaya dönüşüyor. Önce iman olacak demek. Evet, evet şimdi. Tamam. Ama burada en önemli nokta şu ayete dikkat edeceğim. Hicr 88. Ha, evet Hicr. 88-89'u beraber vereceğim burada. Sakın onlardan bazı kimselere verip de kendilerini onunla yararlandığımız şeylere, yani mal ve servete heveslenip gözlerini dikme. Dikme diyor orada, evet. Ha. Onlar hakkında üzülme de, sen kanatlarını müminler için indir ve şüphesiz ben apaçık bir uyarıcının ta kendisiyim. Evet. Demek ki Müslüman, yani servet peşinde, hı. o kafirin şuyu var, buyu var, şöyle olsun, böyle olsun gibi onlara özenmeyecek. Özenmeyecek. Şimdi evet. buradaki şeye bak, bu ayetlerin hepsine baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bakın Taha 130-133'te de ve kendilerine imtihan etmek için basit dünya hayatının süsü olarak onlardan kimi çiftleri kendileriyle yararlandırdığımız mal, mülk, evlat ve saltanata sakın gözlerini dikme. Evet. Rağbetle bakma ve Rabbinin rızkı daha iyi ve daha süreklidir. Buralara baktığımız zaman işte malın, mülkün hangi amaçla yapılması lazım geldiği anlaşılıyor. Evet. Süleyman peygamberdeki Allah. Örnek gibi. Aynı örnek. Şimdi şöyle Allah anlatayım bunu. Demek ki mal, mülk, servet nedir? İslam'a hizmet için, Allah'a hizmet için, gelecek kuşakları daha iyi şey yapmak için birer araçtır. Araçtır tabii. Birer vasıta. Amaç değil, araçtır. Amaç değil. Evet. Bunu amaç haline getirecek olursan evet. ne olur? Şimdi şu sandalyeyi elimize alalım. Evet. Bu sandalye ne için vardır? Oturmamız için. Oturma için. Bu sandalye sana oturursa, sen bitti. Bunu omuzunda alırsan, tamam bunu taşırsan. Eziyet. O zaman işte azap demişti ya. Evet, aynısı. Azap, eziyet. Tabii. Azap, eziyet işte. Evet, evet. O zaman eziyete dönüşür. Doğru. Bir kayık ne için vardır? İşte diyelim ki İstanbulluların Halic'in bir ucundan bir ucuna. Onun üstüne binersen senin aracındır. Onu omuzunda taşırsan Nasrettin Hoca'nın eziyet. Şey aklıma geldi tamam, şimdi bunu, de. Buyur. Şey, Nasrettin Hoca'nın fıkrası var o konuda herhalde bir. Evet. En sonunda çocuğu eşeği ısırtılıp götürüyorlar. Aklım o yönü verdi. Evet. Tamam buyur evet. Anlat böyle şey. Yok siz hani başkalarının o şekildeki davranışlarını bir türlü anlam veremedikleri için evet. Çocuk da binmiş merkebe, sonra kendisi binmiş, sonra da şey yapmıştı. En sonunda eşeği sırtlarını yüklemişler ya. Evet. Hatırladınız o fıkrayı değil mi? Eziyet içinde gidiyorlar. Onu söylemek istedim. Evet. Evet. Öyleyse bak şimdi yine ayetlerden bu konuyla ilgili birkaç uyarı daha yapalım. Evet. Tevbe 69. 69. Siz de tıpkı kendinizden önceki sizden daha güçlü, kuvvetli, mal ve evlatça sizden daha varlıklı ve de paylarına düşen kadar yararlanan kimseler gibisiniz. İşte siz de sizden öncekiler paylarına düşen kadarıyla nasıl yararlanmak istedilerse siz de onlar gibi payınıza düşen kadarıyla yararlanmak istediniz. Geçmişteki insanlarla evet. Resulullah dönemindeki insanların dünyadan istifade şeylerle anlatacağım. Siz de dalanlar gibi daldınız. Heh. Yani akıntıya kürek çekenler gibi. Boşa kürek. Geçmişten çekmek. Hiç ibret almadınız. Tamam mı? Evet. Yani şimdi buraya şeye getireceğiz yine tekasüre bağlayacağım bunu. İşte bunların dünya ve ahirette amelleri boşa gitti ve işte bunlar kayba zarara uğrayıp acı çeken kimselerin ta kendileridir. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak burada bir de geçmişe, hani bilimsel araştırma falan yapın demişti evet, ya. Şimdi o bilimsel araştırmaları yaptığımız zaman geçmişteki kavimler, milletler, halk tekasür yaptıkları zaman dünyayı cehenneme çevirdiler. Evet. Ve neticede kendi yaktıkları ateşin içerisinde de kendilerden mahvolup gitti. Maalesef. Siz de şu durumda geçmişten hiç ibret almadan bununla devam edip gidiyorsunuz. Bakın burada enteresan bir ifade var. Burada bak siz de dalanlar gibi daldınız. Aynı onlar gibi. Şimdi dalanlar gibi dalmak akıntıya kürek çekmek demek. Hmm. Bilinçsizce, bilgisizce hareket etmek demek. Hmm. Diğer bir tabirle bu dalmanın ifadesi havuzculuk diyoruz. Havuzla hani deniz böyle şeyde mesela bir nehirde yürürsün hani izi kalmaz biliyor musun? Evet tabii. Hiçbir işe yaramaz hiç. Yani. Yani hiçbir faydalanacak bir izi kalmaz. İşte bu noktadan dolayı bizi Cenab-ı Hak onlarla da uyarıyoruz. Uyarıyor. Evet. Öyleyse mal mülk Allah'a hizmet için yapılacak. Tabii. Onun için kazanılacak. Evet. Bundan sonra da şunu da bilelim. Münafıkun suresinden sonra surenin son bölümüne geçelim. Ey iman etmiş kimseler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Böylece bir şeyi kim yaparsa artık işte onlar zarara, kayba uğrayıp da acı çekenlerin ta kendileridir. Evet. Şimdi bunu Cenab-ı Hak derken bir başka ayeti şey yaptım. Bak burada uyarıya bak. Sen evladın için haksızlık yapıyorsun, yolsuzluk yapıyorsun, usulsüz yapıyorsun. Ona ev, araba, şu bu şey arıyorsun. Yaparken yanlış yollara da itiyorsun. Peki o sona ne diyecek biliyor musun? Hmm. O imansız yetiştiğinden dolayı, izansız yetiştiğinden dolayı, vicdansız yetiştiğinden dolayı bu tekasürün sonunda cehenneme giderken Rabbena erinellezine adallana bak Rabbimiz bizi bu yola iten, bu şekilde yetiştiren, bizim cehenneme gitmemize vesile olan anamızı, babamızı göster. Ay. Bak şimdi نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِينَ Biz onları ayaklarımızın altına alalım. Ne korkunç bir ifade. Evet. Ve onlar bu cehennemde var ya, bizden daha da aşağı tabakalarda olsun. Evet, burada diyelim ki din, iman, vicdan, izan öğretmeden onlara tekasür, mal, mülk biriktiren insanlara da bu ayetler hediyemiz olsun. Evet. Öyle mi? Çok güzel bir mesaj. Ha, şimdi evet. Onu da şey yapalım. Şimdi gelelim vaktimiz suredeki. Çok kısaldı. Bunu biz de kısa bir şeylerle şey onu anlatacağım. Buyurun. Şimdi çılgınca yanan ateşi görürsünüz dedik. O dünyanın cehenneme çevrilişiydi. Tamam. Öyle mi? Evet efendim. Ha, bir süre sonra onu gözle görürcesine gerçek olarak kesinlikle göreceksiniz. Ha. İçinde yaşayacaksınız. Bizzat yaşayacaksınız. Artık yaşayacaksınız. Evet. O cehennemin, o ateşin içine kendiniz düşeceksiniz. Evet. Önce ilmendi ya. Şimdi aynen. Şimdi aynen. Aynel yakin. Gözünüzde gerçekten bunu yaşayacaksınız. Sonra o gün siz nimetten kesinlikle sorulacaksınız. Daha sonra da bak, sonra o gün, yani ahiret gününde de bu yediğiniz halkların şeylerin hesabını da o gün işi ondan sonra da vereceksiniz. Ya. Evet. Netice olarak diyecek olursak, çoklukla eğlenmek, çoklukla mutlu olmak, her türlü çokluğu amaç edinmek yanlış bir davranış. Tekasür ile eğlenmek sosyal ortamı cehenneme çevirir. Tekasür psikolojisiyle işlenen davranışların yol açacağı sosyolojik ortam bilimsel olarak araştırılırsa bu ortamın cehennemi bir huzursuzluğa benzer komplikasyonlar doğuracağı önceden görülebiliyor. Tabii. Evet. Burada Cenab-ı Hak tekasürü bir başka surede daha bize hani bildirdi. Hadis suresinin 20. ayetinde. Evet. Madem tekasür sözü birebir orada geçtiği için aynen bunu da duyurup da. Ondan sonra evrensel güncel kendimize mesajı şey duyuralım. Buyurun. Evet, hadis 20. Bilin ki iğreti dünya yaşamı ancak bir oyun, tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda övünüş, mal ve çocuklar konusunda bir çoğaltma yarışıdır. Açık açık orada da evet. Geçiyor. Evet. Hadid 20. Bak, bir yağmur örneği gibi onun bitirdiği ekin ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyuverir. Bir de bakarsın ki sapları kesilmiş. Sonra o bir çerçöp oluvermiştir. Evet. Mal budur. Budur. Yani biriktirirsin ama bu buna benzer yani. Yok olur gider. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir bağışlanma ve bir hoşnutluk vardır. Dünyadaki iğreti yaşam, aldanış malından, malzemesinden başka bir şey değildir. Kesin. Öyleyse evet. Malı mülkü edinirken sadece tekasür mantığıyla değil, evet, hizmet mantığıyla, Allah yolunda harcama mantığıyla o kazanılmalı. Amaç bu şekilde ve olacak. O şekilde de harcanmalı. Evet. Özetleyecek olursak Tekasür suresinin güncel mesajı şöyle. Hı, güncel. Ey insanlık, çoğaltma yarışı mezarlara girinceye kadar sizi eğlendirip oyalamakta. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Yine kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Vurgu üstüne vurgu. Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Eğer ki kesin bilgi ile bilirseniz çılgınca yanan ateşi, bu zihniyetin dünyayı cehenneme çevirdiğini kesinlikle görürsünüz. Bir süre sonra onu gözle görürcesine gerçek olarak kesinlikle göreceksiniz. Sonra o gün siz nimetten kesinlikle sorgulanacaksınız. Kesin. Tercih evet. Size ait. Ya. Çok güzel güncel mesele evet. Efendim. Zamanımızda bu şekilde anlamamız gerekir. Evet, teşekkür ederim. Süremiz de doldu. Çok teşekkür güzel. Ediyoruz. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.